دار و شمش. بس رشت كذا كذا كذا. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له يعني آنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ماشاءالله د مخکنا د اصحاب رسول صلی الله علیه و آله و سلم رضی الله عنهم اجمعین دا غوی حالات بیان دل چې دا د الله د حبیب صلی الله علیه و سلم بلا واسطی مرگریو شاگردانو او داغوی دا قربانی او دا محنت دا وجنا نن دین اسلام زمونگ استاسو مخیط محفوظ پروتتے نو زمونگ دی ایمان او دی دین یو حصہ دادا چی دا اللہ دا حبیب دا مرگرو محبت بیجرکے دیمان نخدا د اصحاب رسول صلی الله علیه و آله و سلم محبت او کوم زړونو کې چې د الله د حبیب د مرګرو د صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین مننی نو دا د منافقت او د بدینۍ نخدا. قران حکیم کې سونه آیاتونه دي چې پاغي کې د دین علاوه نور څه نشته خو الله د خپل حبیب د مرګورو تعریف ذکر کوي. په دغه مبارک جماعت کې یو صحابي دی انس بن مالک رضی الله تعالی عنه. او دتا الامام المفتی المحدث لقب سرا محدثین ذکر کئ دا ابو حمزه الانصاری الخزرجی النجاری المدنی خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم وتلمیزه وآخر اصحابه موتا رضی اللہ عنہ. انس رضی اللہ عنہ د خپل دور امام دے د صحابه کرام په دور کی مفتی دے د الله حبیب د تکونیوی خو ابو حمزه د صحرا کی او بوټیو نو دا غرا شکولو او د سید العالمین د خلین رو قتل جی ابو حمزه بس آغا مبارک خلین چی چال اثر ہو تی ناغنوم ایزان سارا دا مرگ او دا مرگ نا پس دا سی تڑھ لے رہے دیو بوٹے راشکولو اغیط حمزہ وی ندا اللہ حبوب ورتوی ابو حمزہ انسواری دے آو پا مدینہ منورہ کی دا خزرج دے قبیلے نا دے آو بیا پا خزرج کی نجاری دے مدنی دے خادم دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد دے. بعض علماء لکلی پٹول صحابہ کی اخر کی وفات کی سو کوئی نا بسرے لچکم صحابہ کرام دے دین دے خدمت پا خاطر لارو نو دے بسرے پاغ مبارک و اشخاصو کی پٹولو کی اخیرنی مرگ والا سوک دے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. د دوی د مور ام سلیم نوم ده او احادیثو کې د دې ډېر ذکر راځي. کله رمیسا راځي کله غمیسا راځي او کله د دوی والدې تسوي ام حرام ورتوي ملیکا بنت ملحان رضی الله تعالی عنها دیر لوی شان وال صحابی ادا تردی زمون دینی کتابونو لیکلی چې دا الله حبیب د حوض کوثر وب تقسیمای نابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنه بم ورسره تقسیمای او پسنا نو کی به ام سلیم وی رضی الله تعالی عنها دمر لوی شان دی چې دا الله د حبیب سره د حوض کوثر وب ام سلیم رمیسا غمیسا چې دا د دې القاب دي دا به سکه یې تقسیمې به اې دا الله د حبیب بارکی انس رضی الله عنه اوریدلی چې په مکه کې پیغمبر پیدا شوه او انصار د مدینی په ليلۃ العقبه کې بیعت مکو د الله حبیب ته د هجرت دعوت ورکو نو د زړه ته محبت وردن نشو د غوګونو د اوریدو د وجنا لاستر ګو سلیدری نه یو عالمانو لیکلی ولا غروا فل اذن تعشق قبل العين احيانا و اذا خبره د تعجب نه دا کله غوګونه د سترګو نه مخکې عاشقات جوړیږي د غوګونو عشق دسترګو د محبت نه بخ کې ده تماشم غلام دے وکم تمن الغلام الصغیر ان یمضی الی نبیه صلی اللہ علیہ وسلم فی مکہ او یفدی الرسول الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم علیہم فی یسربا لیسعد برویاہ ویہنأ بلقیاہ. دیکی وڑو کی معشوم سور سور تمنا کولا چې دې مکی مکرمه ته لاړ شي خپل پیغمبر ته یا ورته د الله حبیب د ملمه په شکل کې مدینه ته راشي او دې په دې لیدو سعادت حاصل کی او په ملاقات مبارکی حاصل کی. او ډیر وخت پکې تیر نو چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د کافر او د ظلم نه مکه مکرمه کې تنگ شو او اسمان زمکه پی تنکل مرگری شیدان کل سو کی پات کڑو کی تڑلی او دا اللہ حکم راغے چی حبیبا بس دا وطن زما دا پار قربان کا. ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل مرگری صدیق رضی اللہ عنہ سارا مدینی منور تراغے او دا خبر خور شو مدینه منوره کی چې الله حبیب روته دی نو ما شومان ناری نزن هان په دې انتظارو چې دا شمس د هدایت او نور دا قمر د نور به کله مدینه منوره ترا رسی زړونو او د سترګو ټولو توجه دې طرف لشو تر دې چې ما شومان هر سبب اوتل د استقبال لپاره او په دې انتظار چې اوس به الله حبیب را سرګن شي تر دې چې هغه راز را ورسېدا او اعلان شو چې ان محمدن صلی الله علیه وسلم قد جاء فکان یسعى الیه انس مع الساعین من الاولاد الصغار لكنه لا يرى شيئا فيعود كئيبا محزونا. يوزل چاوج الله حبيب رو رسید نو ما شومان منډکی انس رضی الله عنه په دې منډو وهن کی کو خلارا رسید رینو نو خفا غمگین را واپس تر دې چې اورز د سبا اعلان شو چې دا الله حبیب سره د مرګري نه مدینه منوره تر ورسېدو. پر ورسېدو فتوفق الرجال يتجهون نحو الطريق الميمون الذي يحمل اليهم نبي الهدى والخير. خلق شوروش لغلار ته متوجه شول چې کملار نبی مبارک پی قدمونه کې خدل او را روان ډلې ډلې خلق تلل. نو په دغه ماشومانو کې انس بن مالک الانصاری رضی الله عنهم ده وای هر چې دا زنانه وي پردې والا نو دا د کور چتونو ته خطرې وي د حضور پاک د استقبال لپاره او د چتونو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل او د زنانو ويقلنا ايهم هو ايهم هو د چتونو نظرانه وي تعالی پیغمبر کم دی الله پیغمبر کم دی تر دې چې اولو خیر مدینه منوره ته ورسېدو رسو بذکر کو انس رضی اللہ عنہ وی زما د زندګی دو رزی دی چې هغه د هریدو واده نه دی. یو هغه ورځ چې سید العالمین په مدینه منوره د خیر او د برکت قدم کې او دا ټول وطن ورسره روخانه شو او یا غرض می مهره نه ده چې موږ د الله حبیب خار وړولې وی قسم دے کلاس ملا دا خارو نسندلیو دا قبر مبارکا پا خارو لاز زمونگ ککڑو خو زمونگ حال بدلو اغا حال منلی دو کم حال چی دا اللہ دا حبیب پجوندن کیو. نو پدغ مبارکو اشخاصو کی یو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دے ندا غمیسا بنت ملحان چې مور و د انس رضی الله تعالی عنہ دارالا او انس رضی الله عنہ را وستو د الله په حبیب سلام واچولو او دا مبارک صحابیه وی وقالت یا رسول الله لم يبق رجل ولا امراه من الانصار الا وقد اتحفك بتحفه واني لا اجد ما اتحفك به غير ابني هذا ورته قربان تاسو د مدینی والو ملمانیه ادم رازیم ملما کوم زې سو پیدا کی سید الاولین والآخرین په مدینه منوره کې وی پانسوارو کې داسې سړی او زنانه پاتې نشول چې قربان تا ته تحفه پیش نکا زه خو ګرځیدم خو ما خو سونه مندل چې دی عظیم ملمتا کوم شی په تحفه او هدیه کې پیش کم بس دا بچی مې بل شی لاسو کې نشتا قربان دا به خدمت د پاره قبلې نا انس رضی الله عنه چې نبی دے سلام مدینه تراغ لس کال عمر او د الله حبیب چې د دې فانی دنیا نتلو نو د دشل کال عمر لس کال متواتر خادم دے د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې سمه دی وسنا سکوي دی وی وکنا امهاتی يحسسنني على خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث کی راغلی مسلم شریف ہم سی اس ذکر کرے مسند احمد کی مدہ وی مین دو بمال پ خدمت در رسول الله صلی الله علیه وسلم نورم تی زرا کولا ندا د الله د حبیب مرګره دے پورا صحبت کی او پورے د الله حبیب لازم نیولے د کله نه چې د الله حبیب هجرت کړي تر دې چې د الله حبیب د دنیا نه لاړو بے انتها غزاګان ور سره د کړي و با یا تحت الشجرا او د داغونه د لاندې د حدیبی بیعتم دوی کړي د حدیبی سفر کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره نه داغه مبارک صحابی دی دا الله د حبیب خدمت ته خادم ته دا الله حبیب پر خوشاله شو او چې دې کله راو صدا وخت نه ورته د برکت لاس پسر راخ کړ و مسح راسه بيده الشریفه او دې ماشوم لوی لوی کون سی وی چې کله راوستو لوی لوی سر ندا مور را لوکان ما ها غلام ها صغیر وهو يسعى بين يديها وذوائبته تنوسان على جبينه بچی د مور نمخ کې مخ کې منډه والا او مور او بچي د الله د حبيب خدمت ترادل او د سر کو نسي غنتي وینو د الله حبيب په سر ور تلا سراخ کو ومس زوائبته بانامه بانامله النديه ا کو نسای مسکه د سر او په سر ورته لاس مبارک دا سه کوم مکمل او د چلس کال د چا د سید العالمین په سفر او حضر کې څه کړي خدمت ته کړي د ټول ژوند او آداب او اخلاق د الله د حبیب په پرورش کې زده کړي تر دې چې د الله حبیب رفیق اعلی تلاړو نو پورا لس کالا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم خدمت کړي دای په تعلیمات نفس پاک شوه دای حدیث اوری دلی د حدیثونه سینه ډک شوه او د الله د حبیب هغه احوال چې نور صحابه سره نه ملاویږي هغه د حضرت انس رضی الله عنه سره دی قسم ددا سی به او بچې د پلار سره دور وخت تیر نکي څنګه چې انس رضی الله عنه د الله د حبیب سره تیر کړي او پخپل هغه د الله د حبیب د اخلاق او ذکر کوي. انس رضی الله عنه وایي ځکه دا په صحابو کې دریم نمبر دی. ټولو کې زیات روایت دی د ابو هريره رضی الله عنه، نبی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دی، او دریم نمبر کې څوک دی؟ انس رضی الله عنه، خادم خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ته فرمایي کان رسول الله صلوات الله وسلام علیه من احسن الناس خلقا وارحبهم صدرا واوفرهم حنانا. وید الله حبیب پای دې درودونو سلامونو باران وي، ته تمام انسانیت نه په اخلاق کې خیسته او سینه د ټولو نه لوی او او شفقت د ټولو نه لوی. انس رضی الله عنه یو ځل الله حبیب زه حاجت لو لیکلم، نو دا خماشو له سکالو خماشو می وقصدت الشبيان يلعبون في السوق لألعب معهم ولم اذهب الى ما امرني به. ويزما شومان سره پلوپش او غکار رانه هیر شو سيد العالمين جس پس لګلو ویلک ساتیر شو می قتل رستو یو انسان ولاړ دی او زید جامو نه نیولې. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول يا أنيس أذهبت حيث أمرتك. وإذا الله حبيب رستنوني ومجامونا وخاندل تبسم يقول يا أنيس تشما سپس لگلے وغی پس لاری کنا ندیو فرتقبت وقلت نعم زو یری دما. وإذا الله حبيب ادا دے زب او لاړ. بیا دې فرمایي والله لقد خدمته 10 سنين فما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. وي قسم دې لسکا له خدمت به نبی دې سلام کو هو کې او شی مې کړه داسې نه دی ویلي جوړې دې داسې وکړ او کې او شی مې پریخې نو داسې نه دی ویلي چې اولې دې دا پریخې دی. او د الله حبیب چې بدت آواز ورکول نو د انس دینوم کې به تصغیر وکړو دا د محبت د وجنا درې قسم آوازونه د تور کړي. کله به وی یا انس، کله به وی یا بنیا. او د ورته یوزل حدیث کې راغلی ورته یا بنیا ان قدرت ان تصبح و تمسیا وليس في قلبك غش لاحد ففعل. يا بني ان ذلك من سنتي ومن احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. هي بچيا کو سو تا کديوي چت سبا ما خام کي کو پزړ کي دي اچا تکينا حسد او ٹھگی نه دا پرتا نو دا سیو کا اے بچی دا زما سنت دی چی سینہ هر چاته صفا کا، خاص کر کلیمی والو رونو تا بخپل سینہ صفا کے د سربن کینہ کے نہ بغز کے نہ ورتکن لکنی د دد خیر خواہی سوچ وکے. اے بچی دا ار چا دا پار سینہ صفا کول زما سنت دی او چا چې زما سنت ژوند دی کو نو ما سره مینا او ساتلا او څوک چې ما سره مینا ساتي نو کان معی فی الجنه دی به ما سره سی په جنت کې وای. اور تو یا بنی اذا دخلت علی اهلک فسلم یکن برکتا علیک و علی اهل بیتک. اے بچی چې کور ته دنکیږي نو سلام اچوا نو پتا بم برکت وی او ټول کور کې بم خیر او برکت راځي. ماشاءالله اوس په بازي پښتانه سلام اچي اکثر موږ داسې کوو چې په بار خلکو سلام اچو او په کور کې سلام نه اچو نو ټول کور کې سلام اچو خو هم دا کنه. یو ځل ډېر وخت شو کلونه او شول دا مسلم وکړي و درک نه یو کس نه هغه زه چې کور ته لاړم په مور به سلام واشو نو مور به وخان دل جواب را نکو. نما ورته وی غی په عمر کې دا سنت نو ورې دي وی بدأ الاسلام غریبا و سیعودو کما بدأ. اسلام پاول کم ناشناو زرد چی بیاب اپی پا دورونو کی ودا سے دور راشی چی ناشنا بشی. نو کتا سلام واشو لسو کوئی جدا سے دی نو پوش چی ما دمر کمے کڑے چی پکور کی سلام چول ناشنا شوی دی پکور کی سلام چی تا چی نستا بچی با مچے زنانم که چرتزی نو پنور و زنانو بسلام چایی. نو حضرت انس رضی اللہ عنہ دا خادم خاص دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دا اللہ دا حبیب پا دعاگانو بانے دے سشوے دے پاغی بانے رنگ شوے دے او رستو گر پا صحابو تابعینو کی دے دا اللہ دا حبیب دیر لوی علم خور کرے دے. یو خو اللہ دا تڑیر عمر ورکڑو دیر عمر اللہ ورکڑو او دا نبی علیہ السلام دا دعا و جواب نبی علیہ السلام حدیث پاک کی راغلی دی دا مسند احمد حدیث دے امام بخاریم دا حدیث پا کتاب الدعوات کی ذکر کرے او باب پی تڑھرے باب دعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخادمی بطول العمر و بکثرت ماله. امام بخاری پہ باب تڑھرے امام مسلم رحم اللہ پہ فضائل دا صحابہ کرام کی ذکر کرے امام ترمذی موئی باب تڑھرے باب مناقب لانس بن مالک رضی اللہ عنہ ندی کی دا حدیث ذکر کرے اے مور رانا او معشوم بچے ام پلا سکر آروان کڑے او دا غریبی دورو آنس رضی اللہ عنہ جاعت بی ام سلیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ازرتنی بنصف خمارها وردتنی ببعضی یو سادر نے مان لنگم جوړ کړي او د سادر پشان نه نه تھاو کړي اے محبت سمره پړونو کې پروت ته حضور سے نشه چې قمیص او پرتوګ دی جدا یو سادر نے لنگم جوړ کړي یو سادر د انس رضی الله عنه نه را تھاو کړي دې فقالت یا رسول الله هذا انس ابنی اتیتو کبھی بخدی یخدمک فدع الله له قربان دا زما بچے دے ما خدمت پارا روستے تا دعا ورتو واڑا دا اللہ حبیب لاس پور تکر خدا دا سلاسو چیدہ اللہ دا حبیب لاس رت کے دن نوی اللہم اکثر مالہ وولدہ اے اللہ دما دا دی خادم مال ڈیر کے آو دا دا بچی ڈیر کے باز کی ور سرد عمر دعا مراغلی اللهم اکثر ماله و ولده و اطول حیاته و اطول حیاته. دام امام بخاری کتاب المفرد کی ذکر کرے او سند حدیث جید دے اللہ دد مال دیر کے اللہ دد بچی دیر کے اللہ دد عمر کی برکت واچے بد دغ مال برکات د دغه دعا برکات الله د دمر مال ډیر کړو چې د خلکو باغونو په پکال کې یو ظلمي وکول او د انس رضی الله عنه باغ به دو ظلمي وکول اسد ګلونو بوټي په کې ناغې نه بد مشک انبرو غونتی بوې راوته او د تقریبا صد شپګو شو باز علماء سل بچی ذکر کړي باز یې ذکر کړي سر یو شپکشلی بچی ذکر کړي داد د غنی بی بیا نی وی وین زی وی سلو شپګو شلو پوری بچیو د حضرت انس رضی الله عنه دا ګور دی بی دینی سرا ذهن الټکی د بی دینی یو دنیوی سزا لکه د دیندارۍ دنیوی بدله نظم دی عالمانو ذکر کړي چې سړی بی دینه ده نو د بی دینی عذاب یوازې زلزلہ نه ده عذاب یوازی کانی را وری دل ندی عذاب یوازی د ظالم مسلط کی دل ندی پٹولو کے لوی عذاب دارے گناہونا کے اللہ ناراض شی اقل الٹکی حافظ ابن قیم رحم الله و نور العلماء وی د گناه او سزا صدا تنکیس العقول الله عقل نسکور کی هغه ته د دین خبره بی دینی خکاری او بی دینی ورته دین خکاری. نن دور کې دا څه چې ډېر بچی خلک زحمت او مصیبت غني او ور سره یو غلط عقیده دام ده چې دا غن شي نخري به سنول رازق دي سر اې د دې بچو رازق دا مور پلار دیتا سلوا هر څوک چې الله پیدا کړي هغه سره خپل رزق لیکلې هر څوک چې پیدا کړي هغه سره الله خپل رزق لیکلې قسم دې کته د بچو د رزق مالک په دې معاشره کې دومره بشمار سيزونه الله پیدا کړي الله وی ګور ما دور دور خلق او مخلوقات پیدا کړي وملستم له برازقین دا سه مخلوق می پیدا کړي چې تاسو ورته رزق نو ورکوي دې می ګول سو ورکوي دی هوا کې مارغانو لسوک ورکئی دی دریاب کې کبانو لسوک مال ورک رزق ورکئی تد بچو رازق نه سوکم چې الله پیدا کئ دا غبر خر نصیب او رزق ور سره لیکلې او ګور دا په ازل کې لیکلی شوی او حدیث پاک کې راغلی چې کله ماشوم د سلور میاشتو د مور په خېټه کې پورشي نو الله ملائک رولی گی دی رحم تا برن یو نظام روان دے دی تقدیر نا آغا ملک دا مور پخیٹا کی رب العالمین نا تپوس کئی چا اللہ سور عمر ور تولی کو سور رزق علی کو نیک بخت علی کو کبت بخت علی کو او دام زمگ علماء علی کلی ویدہ علی کل کم زیکی کی گی نو پدی تندیبانی لیکل کی تاسو ګورئ نا دا مشران نارینا او زنانا چې مسلمانانو د دین نه خبر دي کله ول سو کوئی مصیبت نه تندې وټکې وی دا دې زبانی لیکلی شوی پدی تندی لیکلی شوی قدرتی چې د تومره رزق دې نو ګور کډېر بچی دا مصیبت او زحمت وې نو خادم خاص لبه د ډېرو بچو سوال نکولو سل پورش پګو شل پوری بچیو د انس رضی الله تعالی عنہ سل پوری بچیو د دې و یوزل د په زمانہ کې ورته فتنی اور دور کی ډېر رست پاتې شوه د حجاج د ظلم دورم کتلې انس رضی اللہ عنہ رستو د حجاج د ظلم دور مکتل د حضرت حسین رضی اللہ عنہ سر چ ظالمانو پر کړو هغه تکلیفم انس سے پستر بولی تلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سر د الله د حبیب په جولې او غیګه کې بلی تلے او بیا چې ظالمانو سر کټکو نو انس رضی اللہ عنہ دا ټول د دنیا فتنی او مصائب کتلی یو ځل دې پلارته ریدو د باز خلکو د حوض کوثر د نبی رسول سلام د حوض بارک شک کول پرز د قیامت نو ډیر خپه شو انس رضی اللہ عنہ وی ما كنت اظن انا عیشا حتا ارام سالکم یتمارون فی الحوض زما خود اخی انو چې دور بز جوت دے چې دا سه خلق به وګورم چې دا الله د حبیب په حوض کوثر کې بشک کړي وَلَقَدْ تَرَكْتُ عَجَائِزَ خَلْفِي مَا تُصَلِّي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا سَأَلَتِ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَهَا مِنْ حَوْزِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا رُسْتُ سُمْرَ بُدَئِ گَانِ كُورْ كِي پْرِيخِ مور میں نوری بُدَئِ گَانِ قَسَمْ دِ پَكُورْ كِي يَوْ بُدَئِ زَمُنْ مُسْ چِكَي چِلَاسْ پُورْتَ كِي نُدَا دُعَامُ كَي وی اللہ د خپل حبیب د هوس نمام سیراب کی اته پکې شکونه کې چې هوس تک نشتا ما کوئی فقور کی دور بډای غانې پرې خوې ما تو صلی واحده منهن یو پکې مزن کای مگر د هر مزن په سوال کای چې رب د خپل حبیب د هوس نزمونګم نصیب وکي الله زمونږ استاد سم ټولو نصیب وکي سمو خیال لګورا هغه ملمه څومره قدردان وای هیتا سلام کې او ملمه داسي چې د ملک وزیران او صدر او وزیر اعظم خدمت لولاړي ناغه ملمه ته به عام دنیادار خلک پسخیږي کنه وو پسخیږي دا غم الماء امتی ناری نه زنانه بارکه وو سخیال له چې د مل مستیا د فارب سید العالمین ولاړ وي خپل اس مبارکو کې به اوپتی ولي او په امت په تقسیمه قسم دې باز خلک به د حوض نه شړل کېږي او ته شړل نه الله حبيب وي دا سوق دي چې مو شړل اره ولې دا خو زما امتیان دي نو ای به حبيب ته لس پته دا تا نه پس دې ست دین پریخ نو دا الله حبيب ورته خيري کړي دوی باندې اوغد عمر الله د دې دعا د وجنا اوغد کړو او د دې ډېر حرس دا الله د حبيب په تابعدار ای باندې ادا دوره زی به ډېر یادول یوم لقائه و یوم مفارقته یو بید اللہ دا حبیب دا ملاقات رنبنی رس دے ریا دولا بل بید جدائی اخیر ورس دے ریا دولا او چکل بید اللہ دا حبیب دا جدائی دا رس ذکر کولا نو انتحب و بقا و ابکا من حوله من الناس انتحاب دی جڑا تو اکل بیوس سڑے آوازم روزی انتحب داوی یعنی بقا مع الصوت دا سب به اختیار شو چې आवाज به تر پورته شوګیر چا پیرا ټول خلق به سوک دا به وجړول ځان سرا او ډیر به دا وی لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم دخل علينا ورأيته يوم قبض منا فلم أر يومين يشابهانهما ففي يوم دخوله المدينة أضواء فيها كل شيء وفي اليوم الذي أوشك فيه أن يمضي إلى جوار ربه أظلم فيها كل شيء ویا غرض مم نهری کی چې الله حبیب مدینه منوره تراغله هر شی روحانه شو هر شی څه شو روحانه شو د الله د حبیب پراتلو هر شی څه شو روحانه شو د ګره د مدینه نه چې مدینه جوړ ده دارل ایمان ورته وای دار هجرت ورته وای دا د الله د حبیب دراتلو د وجنه مخکې دا د مصیبتونو د وباګانو وطن څوک چې بلاړو وبا براګیر دا اللہ دا حبیب دا وجنا دا وطن اللہ رب العزت مبارک او ایہا غورز چی دا اللہ حبیب لارو نو ارستی آرشول او انس رضی اللہ عنہ بوی وکان آخر نظرت نظرت آئیلیه یوم الاثنین حین کشفت الستارت عن حجرته فرأيت وجهه كأنه ورقة مصحف ويخيرني نظر جمد الله ده حبيب مخ مبارك تکڑے نو دا د پیر رز و د پیر پرز نبی دے سلام صحابه پا موز و لارو او پر دو چه دکد اللہ حبیب بعد د در رز پا آخر کی دا اللہ حبیب د دنیا نا لار دے ان قریب او چې صحابه د خوشاله نه مزمات کړي د خوشاله نه مزمات کړي د غرض وي موږ د پاره ډېره د خوشاله او وغې نه پس د الله حبيب د دې دنیا نه رخصت شوه دي او د الله حبيب ډېر د دې کور ترارلو ماشاءالله دا کوم علما او حدیث سره نسبت ته نو دا انس رضی اللہ عنہ کور دومره مبارک چې د الله حبیب بدی تراتلو او دا د الله د حبیب رضائی سو او ام سلیم رضی اللہ عنہ د رضات د طرف نه په محارم وکوا ځکه د الله حبیب دای په کور کې خوبم کړي نو ځل الله حبیب ودو حجاز مقدس گرم وطن د خولت پیدا او ام سلیم رضی اللہ عنہ سیخ د الله د حبیب خوله سکي خلی جمع کولا اللہ حبیب راپور تشورتوی دا سی آورتوی قربان داستا سودا خپل جمع کو دا مونږ چې اتر جوړو نو دا پکې غړو او بیا زمونږ د اترو غونتی بوی د اچاب نه د الله د حبيب خلیب جمع کړو ام سلیم رضی الله عنها یو دکی گئی ما کم کس مناس دی نبی مجی کڑی ایجی جمعی پر اسوک بو وی وینہا عن الحبوت یوم الجمع دی جمعی پر از ددا سی ناس دی نجی دوار اللہ سنو تڑی نو بس بیا خوزان سر بالا خبیس طرف را رای نو یو کمی دی نیخ کی نئی سوک در سر خواہ کی ودد دی وی خی کئی ورا کوشش دا کوای بازی شایقین وی درک یو کسو ناغه به د جمعې پر از یو خو به روټۍ نه پړه به مال به تقریر کې خوب راځي بل وی زه د تقریر دا اوریدو د پاره مخ کې لګ آرام کوم چې بیان وهورم نتا زه وګورم جمعه تاول راځي نو جراشي بدل تودي و د کی گئی ما نیغ ناسیه چې د الله او د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم خبره وهوري نو د الله د حبيب خولو ام سلیم رضی الله عنها جمع کړي دا اللہ دا حبیب دا خوالی نبم دا مشکو انبرو بوئی لاسی دا مسئلہ دا وی صحابہ چی با پکم لار با دا اللہ حبیب لار و غلار بدائی تا پتہ لگی دا زکر دا غلار نبا خوشبوئی تلا پکم لار چی با نبی ریح السلام لار و غلار نبا ستلا خوشبوئی بدلے و صحابی نبی ریح السلام تا راغ وی قربان زما دا لور واد دے و سو اسمی نکی گی ما سر لگ مدتو کا نو الله حبيب سره سوچ مدد کړه وی سه شیشه راړه نو الله حبيب دا سلاس مبارک نا لستونه اوچت کو خله پر راجم او پتیلی باندې خله دا سرا وستا او پاشیشه کې واشولا وی ز لور وته خله یې تر چې لګی دی ته لګی تاریخ گواه ده دا غټول کور نه بد بشکو انبر او پشان خوشبو روچته ده نانس رضی اللہ عنہ حدیث پاک دے بخاری شریف حدیث دے کتاب الصوم کی نبی علیہ السلام دے دوی کور تراغے نوم سلیم رضی اللہ عنہ حاضر زر پاسے دے کجوری و غڑی رواغستن او دا اللہ حبیب تے تو عام تیارولو نو سید العالمین ورتوی اعیدو تمرکم فی وعائکم وَسَمْنَكُمْ فِي سِقَائِكُمْ فَإِنِّي صَائِمٌ دا کجور خپل لوخی کی واپس کئی دا غوڑیم پا خپل لوخی کی واچوئی مال تیارے مکوئی زمارو جدد اللہ حبیب فرمائی ثم قام فی ناحیت البیت فصل بنا صلاتاً غیر مکتوبا دا الله حبیب د دوی په کور کې موزو کو دی ور پسې صفونه جوړ کړ په نفلو کې دا الله حبیب سکړي اذبان ابن مالک رضی الله عنه حدیث ته اورته قربان زدی قبا والو ته امامتی کو خو نظر مې کمزورې شوه او باران شراشي نو د خوړونو د وجه نظر نشم تله تاسو کوراله زما کور کې او یوځې کې دی موزو کو نزبال ته د موزه جوړ کړ نو دا الله حبیب زب درزم د الله حبيب راغ او د ناس نه مخ کی وي کم زيده خوخته چې مزدر لو کم ناغي او طرف ته اشاره وکړه الله حبيب درې دو صحابه ور پسې نیت تړلو او داغه نفس بیا حساب کو روټي خلکو جو اورد ټول را جمع شو دي د کوم ګوره د جمع نفلو کې جمع وکا فدعا لام سلیم و اهل بیتها د ام سلیم او داغه د کور او الود پاره دعا وکا د الله حبيب خدای ټول چې سوګلا پیدا نه دي تر قیامت او پیدا کېلم دعا کړي خدای ته دعای خاص سوي فدعا لام سلیم و اهل بیتها نو مور ورته وي قربان تا غټول له دعا کو خو یو خاص کار به یو کس له دعا کې قال و ما هي قال خادمک انس یو قربان ټول بچول خدای دعا وکا خدای خادم له خاص دعا کې ناوی فما ترک خیر آخرت ولا دنیا الا تعالی بها دا اللہ حبیب لاس پور تکل او دا دنیا او دا آخرت سخیر پری نخو طول ماتا و غختل آنس رضی اللہ عنہ ہوتا دا دا اللہ دا حبیب دا خدمت غاصراتو فما ترک خیر آخرت ولا دنیا الا تعالی بها ثم قال اللہم ارزقه مالا و ولدا و بارک لہو فیه نو دې وی الله د رزق کې برکت واچي، د په اولاد کې برکت واچي، او د په مال کې برکت واچي. نو دې فرمای د دلور ذکر کوي، او مینا د دوی لور وا رحمه الله داوی چې دوفینا من صلبی الى مقدم الحجاج البصرا 29 و 100 د شپګو شلو د پاسه بچی زما د شان الله پیدا کړی، د الله د حبیب د دعا برکاتو، د الله د حبیب د دعا برکاتو. اواز روایتو کې راغلی چې د باغ په پکال کې دو ځلی میوه کوله، او پای کې د ګلاباسي سو بوټیو، نو داغین بد مشک او عنبر غنتی بوی راتلو، د مشک او عنبر غنتی بوی براتلو، دا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د خدمت اثرات، او داغه خدمت د وجنا الله دوی ته کرامات ورکړو. ابو هريره رضی الله عنه یوزل فرمایل وَإِمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ابْنِ أُمِّ سُلَيْمٍ يَعْنِي أَنَسَ وَإِمَّا دَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَس دَاسِ سُوک نَدِلِ دِلِ چِ بَعَيْنِهِ دَاسِ مُزْدِ کَی لَکَدَ اللَّهُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَا دَ أُمِّ سُلَيْمٍ دَ بَچِنَا چِ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَ دَاسِ خُلِ مُزْبِ کُولُ او دُمَر او گُدُ گُد مُزِ کُولُ چِ دَ قَدَمُ نَبِي او چاو دَ و یو ځل ورته د ځمکه نوکر او زمیدار خادم راغې، ورته وی فصل تګه شوې ده، او فصل رانی ختمیږي د قحط د وجه نه باران نشته. نانس رضی الله عنه صادر ځان نثاو کو، او ثم خرج ال البریا سهرات اوتو مزیو کو، او درکات مزیو کو، غینه پس دعا وکړه، پوټه وریاز نو وریاز راهلا، او باران ورول، او د اوړي موسم باز کسانو لوي ته کوي وګرځي چې سمره باران شوه، نو داغه د باغ اوس مکه نه په باران نو شوه، صرف داغه پزما کسو شو. داد انس رضی الله عنه سو په کراماتو کې دي. حافظ ذهبی موی فها هذه کرامت بینت ثبتت بیسنادین، ویدائیو کرامت سرگند ده حضرت انس رضی اللہ عنہ، او پدوو سی سندن ثابت ده چه بس نفل او گل اللہ سے پور تکن، او لا راغل نده، او اللہ وریز رو لے گلا، او باران رو ورولو، باران رو ورولو، او الله دې موږ او تاسو لم د حج او عمره توفیق راکړي. خو ای خلق د احرام کې داسې پابندیو کې لکه انس رضی الله عنه چې کړه، انس رضی الله عنه لم احرم انس چې کله احرام متړلو، نو د احرام د ختمې دو پورې به چا سره خبرې نه کولې، د ذکر او اذکار او د تلبین علاوه. اوس خدا سي الله اعظم او تاسو ټول نصیب کې خلق خلق لاړ شي، نو احرام دې غف شپ لګې، خبره کئ د کلی خبره په مخه کې پکې غیبتو کې چغلیو کې. حضرت انس رضی الله عنه چې احرام به تړلو، احرام چې به تړلو، نو بیا به خبره نکولې، بیا به خبره نکولې، او ډېر دا امید ساتلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به زما شفاعت کوي، او د الله حبیب ته ویلی مو نبی علیہ الصلات والسلام تراغله، او مور امروستی وا زان سره مور امروستی، او حضرت انس رضی اللہ عنہ راغه مور ام پشفارس کرا وستا، او راغه ورتوی قربان د مسند احمد حدیث ته، زما به پرز د قیامت شفاعت کې، د الله حبیب توی پرز د قیامت بس کوي زما شفاعت بکوي. قال انا فاعل، د الله حبيب يا وعده مې در سره چې شفاعت بده کوم. قلت فاين اطلبك يوم القيامه يا نبي الله، د الله حبيب په قیامت پرز بده کوم ځای کې لټو. نو دا الله حبیب ورته وای اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، اے زما خاص خادمه اول خو می پولیس رات سره لټوا. پولیس رات زموږ استاد ایمان ته کنه چې اول اردا او پدی بمږ ورتی ریګو د جهنم د پاسه را د جهنم د پاسه یو لار را او پدی بمږ ورتی ریګو و یول می پولیس رات سره لټوا. قلت فاذا لم القيك قال ته ملاو نشو ویدتل د میزان سره به ولاړه ما وی قربان قال ته ملاو نشو وی حوز د کوثر سره به دادری زایونه بز خطا کوم نا دادری زایونه بز سن کوم خطا کوم بنا. یوزل ورته او تعبیر راغه ورته وی حل مسستا هل مست يدك كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستاد لاس د الله د حبيب لاس مسکړه او قال نعم نا ورته لګي راکا چې لاس خپل کو دی لاس د حضور پاک بدن مسکړه مالهم لګرا پریز چې دې سکم خپل کم. او راغلی انس رضی الله عنه ما من ليلتين الا وانا ارى فيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبكي ودا شپنی په یوشپو کې چې زه په خوب کې د الله د حبيب سره سن کو ملاقات وکم بیا به وجړل ځان سره به خلق وجه چون کې خادم خاص د الله د حبيب صلى الله عليه وسلم ودا شپن راضي چې دا الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم زپ خوب کې ګورم نا زپ خوب کې ګورم نا. او یو ځل ډیر جړل انس رضی الله عنه انس رضی الله تعالی عنه ډیر جړل دمشق نو امام زهری لوی محدث تیر شوې زور دن نشم جړلې ما ورته ولي جاړې هدا خدا زماني خبري ویلا اعرف مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الى هذه الصلاه وی قسم دې کسه شي پی جنم چې نبی دې سلام او صحابه پرېخې غدا یو مزد او دې سره مم چې سکول ناموکل هغه وخت دا سي بادشاهانو چې مز به په خپل طبيعت کولو نو مکروه اوقات تبع رسول نو حضرت انس سب دین په دې کمزوري جړ ویهار سم بدل کل صرف دا مس پاتې دي او غمزم دا سه کوي چې غم تاسو سره کړي بالکل مرستو کړي دي. او بیا ګور دي خلکو تلویل او تکلیفونه ملاو دي د دوی بصره کې اخر کې بصره ته دای هجرت کړي بصره ته هجرت کړه. حجاج د دنیا په ظالمانو کې اولوی ظالم تیر شوه او د انس رضی الله عنه ډېر بیزتی کړي دمر تکلیف رسول خراب خبري کړي وای دی او ظلمي والله لو ان اليهود والنصارى راوا من خدم نبيهم لاكرموه وی قسم میری په الله يهود او نصارا کې څوک ګوري چې د دې د پیغمبر 40 کاله خدمت کړي نو يهود او نصارا به په سر ګرځي. حجاج ته وی تعالی پته نشتا ما لس کاله د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم خدمت کړي هغه به انتها سخت کلمات دوی ته وی. ابي عبد الملك ابن مروان عبد الملك ورته خطر ولې ګلو چې ګوره خبردار دما دا خط چې ضرور شي نته د انس رضی الله عنه نه معافي وغواړه ور نزبتا سره داسې کارونه وکم نه داغه د وجنه د بیا سنربي کړي ور نه حجاج به انتها تکلیف رسول دی حضرت انس رضی الله عنه تا خادم خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا دی د دن روایات تی دو زرا دو سو شپگت یا روایتنا دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نمنقول دی دا دوینا دمر دیر روایتنا منقول دی دو زرا دو سو شپگت یا احادیث دا حضرت انس رضی اللہ عنہ نمنقول دی او دې د یو سل دریو کالو په عمر کې 103 سال عمر کې داسې شوه دي او وفات شوه دي. او کله چې انس رضی الله عنه وفات شونه امام قتاده بصره کې خلکو ته وی وی ذهب اليوم نصف العلم نیم علم لاړو نچا ورته وی دا څنګه وی کوم سره بعض مبتدعين او بعض بيدين او خلکو په دین کې جنگ کولو او مخالفت به راغه په حديث کې نو موږ ورته راشه دا د کس ناسته ده د الله د حبيب نوري دي اوس په چاله وایو کې او سړي په یو مسله کې شک راغه موږ بدلا سنونی او چې ګور دې سترګو د الله حبيب ته کتلې دي غوګونو ورېدلې او دا د شخص ناسته نو چې ستا شک او شوبه ده نو دنه تاسو کا حضرت انس رضی اللہ عنہ اخر کدا سے عمر تر رسیدل چې به روزه پم نشونی وین روزه چې کم بډا نشی نیوی داغه فدیه ورکړي داغه فدیه ورکړي او اخر کې دا په بصره کې د ټولو نه اخیرنه صحابی دي چې په بصره کې حضرت انس رضی اللہ عنہ دا وفات شوه دي په بصره کې دا اخیرنه صحابی دي. او چې کله وفات کېدو ندا اللہ دا حبیب تبرکن سنخ ازام سرعی خوا دا نبی علیہ السلام یو نخ ازام سرعی خوا وکانت عنده عسیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامر بها فدفنت معه او بیمارو نچاورتے طبیب براولوی نا غلوی طبیب زبی مار کڑے او وی بس نور فکر مکوی خلقینونی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ ما تا دا کلیمی تلقین کوی نو بس دم دا کلیمہ وی خلقم ورسروی تردی چی قبس کڑے شو او دا اللہ دا حبیب یو امسا ورسر پاتے وا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو امسا د دوی سره پاتې وا نو وصیت یې وکړو ودا ما سره دفن کیف اودعت بین جنبه و قمیصه د د د اړه خوا کې او د کفن کم قمیص او غام سه ور سره کې خوا د الله د حبیب غام سا بارکی وصیت کو جدا ما سره سکے دا سی صحابو بازی تبرکات د نبی علیہ السلام ساتلیو پا بازی موقعو کی حضرت معاوی رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام سر مبارک رولیو او نکونے ورته کٹکڑیو نوی زان سر سنبالی خیو زان سر سکڑیو سنبالی خیو او دا اللہ دا حبیب لنگ او قمیسی پس طریقہ پیدا کرو نو معاوی رضی اللہ عنہ چو وفات کی دو مرقات او دیتولو کتابونو زمون مورخینو لیکلی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وی ما ته د نبی رے سلام د دې قمیص نه کفن جوړ کړي او دا کم لنګ چې لنګ را نه دی نه جوړ کړي او زما د سجدی په ځایونو د حضور پاک دا کم وخت چې می سنبال کړي نو کو نه دا په کې دی خلکو له وی ګور یو درخواست در لکو زما او دار رحم الرحیمین برس کې بن راځي مرز کے رکاوٹ میں جوڑ گئی ما واللہ پریز ہے زنی و خلق فیصلے کئی دا خلقو دا جنت او دا دوزخ معاوی رضی اللہ عنہ ویلی پریمز ای ما و ارحم الرحمین مرز کے رکاوٹ میں جوڑے گئے زکا اللہ دا مور اپلار نزیات محربان رے اللہ دا مور اپلار نسرے وی ما و ارحم الرحمین پریز ای نو دا چاند اللہ دا بیو بندہ پا منس کے رکاوٹ مجھوڑے گا اللہ غفور الرحیم دے دا گناہونو دا بخن خاون دے واسع المغفرہ دے دا گورے دا نقصان خبر دا دا چابارہ کی با پجوندن دا جنت او دا دوزخ فیصلے نکے دا اللہ لوے کرم دے کلچو رحمی گلولی گناہونو معاف کئی ہاو کا معافیو نکی نو پا گناہ نیولم کئی ندا انس رضی اللہ عنہ لس کالے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت کرے او دے پر روایات دا حدیث کی دریم نمبر دے زیاد روایت دا ابو حریر رضی اللہ عنہ ندی دریم نمبر کی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دی او دریم نمبر کی دے دے وجزاہ اللہ هو و امه الغميسا عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. الله دې دوی تا او دوی والدې تا د تمام مسلمانانو د اسلام د طرفنا د خیر جزا ورکی چې د دومره خدمت د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د خلکو خدمت کولو. یریر ابن عبد الله رضی الله عنه یو سفر کې د سره مرګره نو دی وای زما خدمت کول ما ورته ته ګوره مشر سړی زما خدمت کې وی مدینی والو د الله د حبیب خدمت کړي ما قسم خوړلې چې چرته مدینی والو ګورم د دوی خادم به جوړېګم ځکه دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم خدمت کړي. الله زموږ استادو پزونو کې د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم محبت او مینا راولي. الله دې موږ او تاسو دا غوي په نقش قدم باندې روان کی د صحیح توبې توفیق دې الٰه العالمین موږ او تاسو ټول لراګي. زموږ د بناتو مدرسه دا ناری کې ماشاءالله د مشکات شریف ختم مونږ کړي د مونږ د دریم کال لې چکلی لراغلی نو دریو کالو کې متواتر دغه بناتو مهنتو کو دا هوول نه تقریبا دیر شو پوری دو دیر شو پوری بلکې دینم ډېرې وی بیا بازی بناتو ډېر نشوې نه ای تقریبا سلګي سواله پاتې ده. او زموږ دی اول لسو ماشومانو د مشکات شریف ختم دی نو موږ اکثر ختمونو کور کې کو خو چون کې دا غ ماشومانو والدین دی اولو خوشحالي دا د فتنو په دور کې په بناتو کې سوګ د شری علم نفارغي ناغی دا وی چې دا خو زمونږ د پلارانو درونو د موږ د رشتہ دارو خوشحالي دا نو مشوره موږ داو کچې بلې جمعه کې به ان شاء الله موږ د مشکات شریف د بناتو ختم کوو. تاسو هم دعا کې شامل شئ ځکه دا د سو کالو مهنت ده. دا ماشومان په باران کې راغلي ګور حسین سرتوري د کور نه استل ګران کار دي پازې پکې دور لری لری راځي پدی یخ جمی کې راغلي نور لانی را خطرې ځکه زمونږ د وو بجو نه در شروع کیږي نو څو لانور را خطرې په جمی کې وو بجې بنور نو موږ چې بزان درس ته تیارو نو بانګ نمخ کې به موږ چې تیارولې نو ما وکړنا کله کور کې وی چې تاسو بانګ سره چې کی دی یو موږ نه تیارې ګنو دا غریبانو خویا چې نس کی یاد پښمنه غونډې کړي نو ډېر مهنت دی دا سو کال کړي ماشاءالله آئنده جمعه کې به زموږ د بناتو د مشکات شریف ختم وی نو هغه سلسله کې ان شاء الله تاسو دعا کې ځان شامل کړئ ځکه دا مشکات شریف بزرګونو احادیث وبانه سره صد پاس شپږ زرا احادیث دي ان شاء الله موږ به ختم کوو چې مشکات شریف کې څومره احادیث دي سو یعنی سوا د پاس شپږ زرا احادیث دي په مشکات شریف کې. الٰه العالمین دې موږ او تاسو له تاسو کوشش وکړي ګوره دا بچی مورالي گئے ماشاءالله دې دې کې زموږ سار نم مدرسه 24 غنټي چالو وي او ماسپخین نفس تر ماخام پوری دا زمونږ د سکول کم بچی دی سکولونو تزی کالجونو تزی نوی نخپل بچی را لے گئی ماشاءاللہ گو رستاسو بچی چی اتم او لسم پاس کئی نو اللہ بت حافظان جوړ کړي. ادام وای چی لر زیر اے ایمان سره وای د سکول سمر لر لر زمونږ بچی زی او تاسو چی سکول وی نو دو دری میل مزل پا مور پسی کولو کمنو کولو نو د سکول لپاره چی خلق ثوابی لزی او پی خور لزی نو که یو بچی سو میله د قران د پاره سو کو دا به الله د خیر او برکت ذریعہ ګرځي خپل بچی را لګي بچو پسې تپوسم کوي. دا سم موای ګره بعضی خلک بچی صرف پوستاس سمای اکو استاد ورل غوندي گزار ورکو نو به شرمونو له پښتنو کې خدا شه دي بیا په جمعات کې استاد لکنځلیم کوي نو بچو خپل تپوس کوي. اکثر د خلکو دای ټول کار په امام سمای او زمونګری کې امام او اوس وفات ته الله دې ټول مردگانو ته بخنه وکي. یو مقتدی ورتوی چې استاد مولانا صاحب دا یو سړی دا پلانې فلانې کارم کوي او یې موږ سره صف کې ولاړی دی به تدا سې کوي چې صف نه به بار کې نو عالمان غریبانانو غریب یا وای دی اوس مقتدی سره می جنگای نو خيار و امام غورته دا سې شعر چې کله ما سره صف کې ودرېږي نو بیا به زه شړم او استاد سره ولاړ دی تاسو یو شړای بيګي په خبره باندې وی چې کله ما سره په صف کې ودرېږي ته بیا ګوري کو چې ما سره کله ودرې ته ما بد الله سني ولې نو امام سره غوږ په مصلی صف کې نو ودرېږي کنه وی جون کې ما سره ولاړ نه دی کله ما سره ودرې جمعات نه به زه شړم او تاسو سره ولاړ دی وی تاسو یې څوک کوي نو تاسو لوام د خپل بچو ته پوس کوي دا مو وایي چې بد دا وهاو ټکاوا که معمولی گزار ورکو ما ماشومان گره بغیر د والو نسمی گیم ندر لگو والو شریعت کی مجازت شتا ایستا سکور که با یو بچه وی که نبای اطول کوری پا مخ آغسته دا ماشاءالله دل تدریس و ماشومان ماسپخین جمع کی ای دا منی مونگا گره سکسان و درولی ماشومان دی طول وارو وارده دی ناغی رستو جمع کهی زکه موږ لوی که مازیګر تاسو ولاړ نه نو موږ د ماشومانو نه مزد نشو کولای نه غریبانو نه د درې کسان ولاړ یا نری لخت الهاسو کې نیولی نو دا د درې سو ماشومان بغیر د والو نه کابو کیږي منا زموږ پښتانه وای دی خټه کا واخو کوي والو نو به امام سره جنگ کوي کنه کوي امام خنن یو بین الاقوامی کمزور دی په ټوله دنیا کې نن سولو کې زیات کمزور سوک دی زموږ تاسو دا مساجد کې چې امامان لیو په لوی داد پیغمبر وارث ته ابل پلار شاه دا غو عزتای تا ملا تړلی څو ورکه خود نه ایو زر دمږي استاد ډېر خفاو نو مال ای وی غرض خو مې بره طرف نه وي زما دا مقتدیان نه ډېرولې شنه کوم خو چې لګ دی عزت پستر کې را لکته نو دا ګيله مې ته نو رازق زما الله دې چې صلی الله کم لیکل نو زما مقتدیان به مال سه سیوا کی خپل عالمانو تا د قدر او دی عزت په نظر ګورې نو دا الله اړوان دې بدرا نشي او قسم دې خپل عالمان او تپخلن و وړکم سپک ګوري خدای به سپکای په قبر کې په آخرت کې په دنیا کې بس پکېږي ځکه دا خدای پیغمبر کو مصلو ولار دی کا خپل عالمان قدر کوي زما عزت مند او عزت احترام کوي بل زما مدرسې ماشاء الله دا کار روان دي دا غر مثالوي میدان داسې جنت گاډې روان کړو که سکورو خو ته جنت لبه ورسي پکې مدد کوي کنه کوي هم به دا کار کوي خدا دې چې چاونو کو نو هغه به محروم شي الله دې څوک محروم کوي نه ماشاءالله زموږ دا لنټر دې ابل کال زموږ دوره تفسیر کې دومره بنات راتل چې موږ په لږ ځای جوړ کړې نو هغه کې نه راتل بیا موږ دې جمعات کې پردی ولګولې خو زنانا ولا پردی باندې سکار نه کیږي نو سکال زموږ دې مرګورو د مشورې مطابق الله رب العزت دې ټول په عمرونو کې خیر او برکت واشه څوک چې دې مدرسې کې نیک مشوره ورکړي مال پکې لګایي منډې ترډې وای دې مشورې مطابق موږ دا بر حال روان کړي ماشاءالله دا بس رسیدلې د لندر په انتها کې مرګو داغه پارم سره فند را جمع کړي خلق کمې دې الله به پوره کړي خو کتا سو پکې سوالې نو برخه و پکې راشي ورنه ماشاءالله تاسو وګورئ لکه څنګه دا چت الله کو چا پکې سوا چو لوا چو لو کو چاوان چو لوم پوره شو هو پکې سو کوي اكو هاټ کې بزرګ عالم اوس وفات ته او استاد هم وفات ته ډوډۍ مولي سه یو مشهور بزرګ تیر شو کو هاټ ناغوي ما بو خان چلو لې مالې چې بچي تا ګیره پرېزا نو یې مې و نه منل یې ما ته وی بچي پرې بيزي خو زماره و نه منل پیګي په برابر تو تاسو لوام چې دیده پار دواغانی مکئی فکر مندم شیداتو المدارس او مساجد گره دو امت مسلمه شریک مدارس دی او دی کی پیسه لگولی آواز سواب نی دا زمون دینی فریضه دا کدا سی مدارس نی او زمون دا بچی سبق او دین نزده که نو سباب دای دی کلیمی ارسن محرومی گره دا تبلیغ والد دین پا خاطر د دنیا پا گوٹ گوٹ کی گرز او کسا پا کسا گرز لی دینی مو دی کنا دای چې کوم ځای له لاړ شي ولته چاله کلیمه نه ورزي او دای تلوي رکاوټي نو هغه غځي چلته نه مدرسې او نه عالمانی او دای چې کارګزاري او ویلته مدرسه وا ماحول جوړو زموږ ډیر خدمت او نصرت شو کوم ځایونو کې چې علما او مدرسې نشتا نه غځي کې خلکو له کلیمه نه ورزي هغه ځای کې خلک د دین نه خبر شکر او باسي زموږ په دې ملک یو وخت داسې وو زموږ استادان او د نور علما الله دې قبرونه در د نور نډکی علم لشي بتل دی وبل بتل نږدې شرطه مدرسه نه و نن الله دې کورونو ترا وستر ایک ارسړې نارینه زنانه وي چې علم کوم په خپل کلی کې مسله پوره کړي د دې نعمت ناشکری چې موږ او تاسو نکو دا با الله نورم ډیرای سو کم چې پکم کلی کې وای چې زه دین زده کوم نو داغه دا تنده په خپل کلی کې سکیږي پوره کیږي نو دې مدارس له دعاګانې کوي کوشش کوي چې دې کې مال او جان لګوي ورنه دا الله دین حفاظت غسته دا یو سلسله روانه ده دعا وغواړي چې الٰہی العالمین زموږ استاد خاتمه په ایمان کې الله موږ ته زموږ استادان او ته زموږ ټول مردگان او ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الٰہی العالمین موږ ته تخپل تمام ګناهونو ظاهری باطنی او د صحیح توبې توفیق را نصیب کړي الٰہی العالمین زموږ ټول خاتمه د ایمان سره کړي او د ایمان د نقصان او د تاوان نه مو الله محفوظ وساتي. الله بیمارانو ته شفای کامل ورکي. مونږ د دایمي عارضي بیمارونو الله محفوظ وساتي. الله د ټول امت حاجتونه دینی او دنیوي په خپل رحم او کرم پوره کړي. د ټول امت پریشانۍ ختمه کړي. د چا منس کی دشمنی طرف غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ بدلې کړي. دا هم دعا غواړي چې الله زموږ د لنټر په خیر خیریت سره وکړي او د خپل غیب خزانو ندی د پاره اسباب برابر کی او دا مدرسه الہ العالمین خالص د خپل وجهې د پاره کی. الله دې کې د زه چا ور کړه چا تعاون کړه سوک دې ته د خیر په نظر ګوري. پروردگار عالم تی دنیا و خیرت خیستا کی او دا اداره ورتا یو صدقه جاریه کی. زمون یو مرګره دې مدرسه کې ډېر مدد کوي. بچی نشته دعا ورته غواړي جلا ورته نیک عمل صالح بچی ورکی. یا الله تو ورته نیک عمل صالح بچی ورکی او اغه یو دا چې چا په دې مدرسه کې منډه ترړې والی الله دا ورته تر قیامت پورې صدقه جاریه کی. بعضی مرګره دعا د پاره ویلي الله زمونږ او د دې رونو بایگانو ټول حاجتونه دینی دنیوی الله د غیب د خزانو نه پوره کی پریشانی مختمه کی. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. جی